iku larai. Lah ngopo? Aku tinggal nang bojo kowe. Wes Mas, ra penting kuwi mare loro ati terus. Lah terus penake piye? Mending gole banyu cek kowe yo. Pasir wae, pipet taman, tak parkir, tambah sing susah babine, rasa nangis merga.